osjećaj duše moje. Mjesto tebe ljubim sve ne ruže. Što na stolu odrastaka stoje. Dodir ruke tvoje, iz očiju nestalo bi suza, što u njima godinama stoje. Daleko si ljubavi od mene, dok prolazi mladost i ljepota. Jedini si na ovome svijetu, voljet ću te do kraja života. Godinama usamljena živi, nećeš doći, mjesto tebe ljubim sve le ruže. Daleko si ljubavi od mene, dok prolazi mladost i ljepota. Jedini si na ovome svijetu, voljet ću te do kraja života. Jedini si na ovome svijetu, voljet ću te do kraja života.